بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، درسيت ديتنا ماليزيا أجاكو يتوليا ما إليزو hadithi ya 42 iliyomo katika kitabu Matnu al-40 an-Nawawiyya cha al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadithi ambayo imepokewa kutoka kwa Anas bin Malik na aliipokea ni al-Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Anas radhiyallahu anhu anasema, nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akisema, qala Allah ta'ala, amesema Allah hali ya kuwa ametukuka, ya ibn Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. إيه من آدم حقيقة wewe muda wa kuniomba mimi na kunitarajia mimi nitakusamehe wewe yale uliokuwa nayo na wala sitajali. كذلك anasema mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Allah amesema, يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. إيه من آدم لو كان بزنجفكية ذنب زاكو كليل شمبينغو ثم استغفرتني كشو كان يوم بمسماها غفرت لك نتاكو سماه. يا ابن آدم إيه من آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا أمكن يجي ميمي نوجا وأرضي يعني مكوسا ليجا كتك أرضي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا أمكن يجي ميمي كوجاز وأرضي مكوسا إنه خطايا بني تمييز. ثم لقيتني كيشو كتانا ميمي لا تشرك بي شيئا ushirikishi pamoja na mimi kitu chochote. La ataituka biqurabiha maghfira, basi ningekujia kwa ujao huo huo wa ardhi kwa msamaha. Tumeona kuwa kwa mujibu wa hadithi hii, miongoni mwa sababu za kupata maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala ni addua, kwa kauli yake pale aliposema innaka ma da'awtani. Maulama umethibitisha kwamba imani masdariya dharfiya, ma da'awtani, ma iliyokuwepo hapa ni ma masdariya, tena ni dharfiya. Ay ma dumta tad'uni, muda wa kuwa unaniomba mimi. Watarijuni, yani muddata du'aik wa muddata rajaik, muda wa dua yako na muda wa matarajio yako. Kwa maana ma ilikuwa hapa ni ma dharfiyatun masdariyatun dharfiyya. Kwa hiyo neno dua linafahamika maana yake, na limekuja katika mahali mbalimbali katika Qur'ani, lakini muradi wake katika maana ya kisheria ni aliyebitihalu ila Allah ta'ala bisuali wa raghba, ni mtu kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuomba na kujipendekeza kwake, fima indahu min alkhair, kwa sababu ya yale yaliyokuweko kwake katika khairi. Mtu akajipendekeza kwa Allah na akanyenyekea kwake, watadharru ilayhi fi tahqiqi almatlubi wa idraki almamul, na kadhalika kunyenyekea kwake katika kuhakikisha kile anachokitaka matlaba yake na kuyapata yale anayotarajia. Kwa ndio maana tumeamrishwa kuomba. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia kwenye Qur'ani, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin, na amesema Mola wenu, niombeni na mimi nitakuitikieni, hakika wale ambao wanatakabbar kuacha ibada yangu na maombi yangu wataingia katika jahannam, hali ya kuoni madhalili. Dua ni ibada, watu watakiwa muombe Allah subhanahu wa ta'ala na ni qurba. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia Allah anaghadhibika kuwaghadhibikia wale wasiomuomba, kwa sababu ni mutakabbirun, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillah yaghdhab alayhi. Hadithi imepokea Imam Tirmidhi, nayo ni hadith hasan. Yule ambaye hata muomba Allah, Allah anamghadhibikia kwa sababu anatakabbar. Na ndio maana aya ukiangalia, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, na amesema Mola wenu, niombeni mimi nitakukubalieni maombi. Kisha asema innal ladhina yastakbiruna an ibadati, anataja wale wanatakabbar, kuonyesha wale wasiomuomba Allah subhanahu wa ta'ala wanatakabbar na watastahiki kuingia katika jahannam wa iyadhu billah. Kadhalika zimekuja hadithi kuwahimiza watu na kukithiri, kuwahimiza watu na kuwashajiisha, kuwakithirisha kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah ni karim. Allah subhanahu wa ta'ala ni karim na anapenda waja wake wamuombe. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, inna rabbakum hayyun karim yastahi an yabsuta al-'abdu yadayhi ilayhi fayarudduhuma sifra, kwa hakika Mola wenu ni mwenye haya aliye mkarimu, anaona haya mja kukunjua mikono kwake yeye kisha yeye amrudishe sifuri. Ana kitu mtu ananyua mikono, ya Rabbi ya Rabbi ya Allah, kisha Allah amrudishe sifuri. Allah ni mkarimu. Katika ahkam za dua, kwanza dua tumeona kuwa ni sababu ya maghfira ya mtu kusamehewa madhambi, lakini itakuwa ni sababu ya kusamehewa madhambi na ni sababu ya kukubaliwa matlaba yake mtu itakapokuwa dua imekamilisha masharti na iko mbali na vizuizi ambavyo mtu atakikana aviepuke vizuizi hivyo. Kwa hiyo inatakiwa kwa mwenye kuomba achunge baadhi ya mambo. Miongoni mwa hayo, pale mtu anapoomba katikati ya maombi yake, basi moyo wake uwe hadhir, yani aombe kitu ambacho kinapita katika nafsi yake akiwa anafahamu anaomba nini. Yani pale unapoomba uwe unajua kwamba hapa namuomba Allah kitu kadhaa, yani isiwe ikawa wasema tu maneno kwa kuwa ni lugha imezoeleka au dua maarufu ikawa rabbana atina fi dunya hasana fil akhirati hasana, ni maneno yatamka wala haupo mwenyewe kwenye shughuli zako. Dua ya sampuli hiyo haitakubalika. Kwa mtu awe anayathibiti yale anayozungumza na kumsemesha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ud'u Allah wa antum muqinun bil ijaba wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbi ghafilin lahi. Hadithi imesahihishwa Sheikh Al-Albani katika Jami' Sahih Al-Jami'. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah wa antum muqinun bil ijaba, muombeni Allah na hali ya kuwa nyinyi mna yaqini ya kuitikiwa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hata ikubali dua ya mtu ambaye moyo wake umeghafilika, mwenye kupuuza, yani hayuko hadhiri wakati wa kuomba. Kadhalika jingine limetajwa katika hadithi hii tuliyosoma, ndio itaja na ni mtu anapoomba pamoja na kuwa yuko hadhir, anatakiwa atarajie kwamba atakubaliwa maombi yake. Ayarju wal ijaba, ataraji kwamba atakubaliwa maombi, sio kwamba mimi naomba lakini basi tu naomba tu kwa sababu watu waomba na mimi niko katika waombaji. Na mtu akusudie kuomba kwamba sasa nataka kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, isiyo kwamba imetokea tu ikaingia maneno na ikawa azma haipo. Au kwa mfano akasema Allahumma ghfirli in shi'ta, Allah nisamehe ukitaka, kwa maana wewe huko katika jiddi ya kuomba Allah, ukitaka nisamehe. Hata mwanadamu mzako ukija kumwambia maneno kama hayo na ana uwezo wa kufanya chochote kwako, baada ya kumuomba msamaha akwambia bwana ukitaka nisamehe tu, kwa maana unaonyesha kama kibri fulani hivi. Na ndio maana tumeamrishwa sisi, tumekatazwa tuseme Allahumma ghfir li in shi'ta. Kadhalika mtu anatakikana ahimize, atilie mkazo anachokiomba, ilhah, ahimize na kutilia mkazo kile anachokiomba, akariri bishidda fi dua, afanye hivyo kwa mkazo zaidi katika dua yake. Sio mbe tu rabbana atina fi dunya hasana, imepita. Tilie mkazo unachokiomba, lilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni katika adabu za dua. Kadhalika idhharu alfaqri lah, kudhihirisha udhaifu na ufakiri kwake yeye, mtu kuonyesha kwamba ni fakiri mwenye kuhitajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu la malja wala manja minhu illa ilayhi. Kadhalika mtu ataraji maghfira ya msamaha ya madhambi yake, msamaha kwa madhambi aliyofanya kutoka kwa Mola wake, na wala asitaraji kwa mwingine yoyote, kwa sababu man yaghfiru dhunuba illa Allah, na hapana mwenye kusamehe madhambi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hizo ni katika baadhi ya adabu za dua, lakini pia vile vile kuna mawani ambazo atakana mtu ajiepushe nazo. Miongoni mawani ni ataadi fi dua, kuvuka, kuchupa mipaka katika maombi. Mtu akaomba mambo ambayo hayatakiwi mtu kuomba. Kwa mfano, mtu aomba ya Rabbi, na mimi nijalie niwe nabii ya Rabbi, na mimi niwe mtume ya Rabbi. Hii ni katika taaddi katika dua. Na mfano wa maneno kama haya, ya Rabbi na mimi nteremshie kitabu changu, kama nteremshie Muhammad Qur'ani, na mimi nteremshie ya Rabbi. Ni taaddi katika dua na hutokubalika. Huu ni mfano, lakini kuna mambo mengi ya taaddi ya mtu kuvuka mipaka. Au wewe umezaliwa Mwafrika, sema ya Rabbi nijalie mimi niwe mzungu mimi. Sasa madha yanfa'u? Kitu gani kitakusaidia katika hilo? Omba jambo lililo na kheri kwako wewe. Na dua nzuri ni zile walizoomba mitume, na hasa alizoomba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hizo ndio dua za sawasawa. Kama hujui kuomba, jifundishe kuomba dua za mitume, zimetajwa ndani ya Qur'an, dua mbalimbali walizoomba mitume. Kadhalika dua alizoomba Mtume sallallahu alaihi wasallam zimethibiti katika hadithi mbalimbali. Jifundishe kuomba dua hizo na ufuate mwenendo wa طيب. كذلك katika vizuizi vya kukubaliwa dua, vizuizi vya kukubaliwa dua ni khubthu al-ma'kal wal-mashrab wal-malbas, uchafu katika kula na kunywa na mavazi. Yani maksab itakapokuwa ni haram, mtu akawa chumu lake linakuja kupitia njia haram. Hii pia ni tatizo na mjingine, kwa maana mtu atakikana atengeneze riziki yake na pato lake, ili anaponyanyua mikono akubaliwe. Pia vile vile awe ni mtu anasimama katika kuamrisha mema na kukataza maovu, kwa sababu tumesoma katika baadhi ya hadithi kwamba katika matatizo ambayo miongoni mwa hasara zitakazowapata watu wasiokataza mema, wasiokataza maovu na kuamrisha mema, ni kwamba wataomba alafu hawatakubaliwa maombi yao. Kwa hiyo hali hiyo inatakana mtu pia iangalie. Pia ni vyema mtu anapoomba katika faida au katika nyakati sasa za kuomba, mtu atakikana achunge nyakati ambazo ni munasibu. Wakati wote mtu anaweza kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kuna nyakati ambazo kuna uhakika mkubwa mtu kukubaliwa, kama mtu anapokuwa safarini au anapokuwa katika hali ya maradhi au katika hali ya sujudi. Hali hizi mtu anakubaliwa maombi, au wakati wa kufungua kwa mwenye kufunga anakubaliwa maombi yake. Kadhalika fi jawfi al-layl, usiku mwingi, hasa katika thuluthi al-akhir, thuluthi ya mwisho, katika usiku 8, 9, 10, mtu akasimama akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, wa inda nuzuli al-matar, wakati mvua inapokuwa inanyesha, na nyinginezo katika sehemu ambazo wanachuona wanazitaja kwa mujibu wa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tayib, pia vile vile kuna kitu chaitwa ar-raja wal khawf. Pale Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ya Qudsi, innaka ma da'awtani wa rajautani. Wewe unasema wa rajautani, na unapokuwa unatarajia ar-raja, kama anavyosema al-Hafidh bin Hajar rahimahullahu ta'ala katika Fathul Bari, kwamba inna man waqa'a minhu taqsirun falyuhsin dhannahu billah, yule ambaye imempatikania yeye taqsiri, amepatwa na uzembe fulani katika mambo ya khairi, basi afanye dhana njema kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wayarju an yamhu anhu dhunuba, na atarajie kwa Allah kwamba atamsamehe makosa yake. Kadhalika yule atakayeingia katika taa, man waqa'a fi taa yarju qabulaha, yule atakayeingia katika kufanya taa akafanya mambo ya khairi, basi atarajie kukubaliwa khairi ile, na muombe Allah amkubalie khairi ile, kile khairi anayofanya basi tarajia kwamba itakubaliwa. Ama wafanya taa alafu kuna sijui itakubaliwa hii, basi potelea, ikikubaliwa sawa, isipokubaliwa basi haitakubaliwa amali yako. Allahu musta'an. Katika hadithi ambayo ameipokea Imam Tirmidhi vile vile, kutoka kwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja aliingia kwa kijana mmoja alikuwa katika sakaratul mauti, yani kutokana na hali aliyonayo sasa katika hali ya mauti. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia kwa yule kijana akamuuliza, kaifa tajiduk, uko vipi, unajiona vipi? Faqala arju Allah wa akhafu ala dhunubi au akhafu dhunubi, mimi namtarajia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba atanisamehe na atanipa khairi, lakini pia naogopea madhambi yangu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi hadha al-mawtin illa a'taahu Allah ma yarju wa ammanahu mimma yakhaf. Vitu hivi viwili havikusanyiki katika moyo wa mtu yoyote, hasa katika nafasi kama hii, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala mtu huyo atampa kile anachokitarajia na atamsalimisha, atampa amani kwa kile anachokiogopea. Kwa hiyo mtu alikana awe katika khaufu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na awe katika raja ya kutaraji rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo inatakiwa kwa Muislamu awe katika janahi raja wal khauf, katika mbawa mbili. Ni kama vile ndege mwenye mbawa mbili, ubawa mmoja katika khauf, mwingine katika raja, isizidiane. Na imekuja katika yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adhaba, watu wanataraji rehma zake na wanaogopa adhabu zake. Jambo jingine katika mambo ambayo yanatajwa na hadithi hii vile vile ni alqunut min rahmatillah, kwa sababu alqunut min alkaba'ir, kukata tamaa na rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala ni katika madhambi makubwa. Katika hadithi hii Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala anamfungulia mja wake milango ya maghfira kwa wale ambao wamefanya israfu kwa kufanya madhambi na maasiya na kuzembea katika kutekeleza mambo ya wajib, wamefunguliwa milango ya kutokata tamaa na rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali wanatakiwa warudi katika rehma yake na kumwomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tayasu min rauhillah, إنه لا ييأس من روح لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. مسكات تما نمسماها الله سبحانه وتعالى بسبب حكات تما رحمة يا الله اسبقوا واتما كفيري. الإمام القرطبي قال تفسير ياك جامع الأحكام جامع أحكام القرآن اللي بيتاج آية هي كسمة دليل هذا الآية دليل على أن القنوط من الكبائر وهو اليأس. قنوط نكت كما ذنب مكوبة ناو نكت تما يعني متو في قنوط قنوط كتك لغة كيراب ولكن هي اليأس كتك تما. كذلك الله سبحانه وتعالى على تيميزة كسيما قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنبي إني وجوانغو سيما إني وجوانغو أمباو مفني إسراف كتك نفس زينو كتك نفس زاو إني وجوانغو أمباو مفني إسراف كتك نفس زاو مسكاتي تما كتك رحمة يا الله سبحانه وتعالى كسبب الله نسميه ذنب زوتي حقيقة يعني من جو كسميه mwingi wa huruma. Jana tulisema kuna masala mitume kukata tamaa, jambo labda tulibainisha kidogo kwa sababu limekuja katika Qur'ani, hatta idha stay'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha wa la yuraddu ba'suna 'anil qawmil mujrimin. Katika suratu Yusuf Allah subhanahu wa ta'ala asema mpaka walipokata tamaa mitume na wakadhani wakayakini kwamba wao wamekadhibishwa, ndipo ilipokuja nusra yetu tukawaokoa tuliowataka, na adhabu yetu hairudishwi kwa watu waovu. Yani tunapoleta adhabu hakuna wa kuweza kuizuia adhabu hiyo. Lakini Allah anasema hatta idha stay'asa ar-rusul, mpaka pale walipokata tamaa mitume. Kwa hiyo hapa inaonekana mitume wamekata tamaa. Na ukiangalia tumekatazwa tusikate tamaa. La tayasu min rauhillah. Kadhalika Allah anasema qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sasa hapa mitume wamekata tamaa. Nini maana yake? Al-Imam al-Qurtubi anasema ayaisu min imani qaumihim, walikata tamaa na imani ya jamaa zao. Kwa maana jamaa waliwakatia tamaa wale jamaa kwamba hawa hawataamini tena. Ndio hiyo ilikuwa imezungumzwa, basi sio kwa maana kwamba wakata tamaa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Istay'asa ar-rusulu min imani qaumihim wa dhanna qaumahum anna ar-rusula qad kadhabuhum. Kwa hiyo hapa maana yake ni kuwa walikata tamaa kwa matendo ya jamaa zao walikuwa wakiyafanya, na si kwa maana wamemkatia tamaa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika hadithi inatufundisha kwamba watu watakiwa wafanye istighfari hata kama madhambi ni makubwa, wasikate tamaa, waombe msamaha. Na neno ghufrani au al-maghfira ndio neno al-ghafr. Ghafr. Al-ghafr ni ilbasu shay'i ma yasunuhu ala amma yudannisu. Ghafri maana yake ni kukivisha kitu ili kizuiwe na kile kinachokizuia. Yani wakivisha kitu na kitu fulani, wakivisha na nguo fulani au kitu fulani ambacho kitazuia kisichafuliwe, ndio maana ya ghafu. Na kila kitu kinachafuka kwa namna yake. Sasa ghufranu min Allah lil'abdi an yasunahu min al'adhab. Ghufrani ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mja ni kumkinga na adhabu. Na vile vile inasemekana istighfari maana yake ni talabul maghfira min Allah, na hiyo ndio sawa sawa. Istighfari maana yake ni kuomba msamaha kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sitru dhunub, na kusitiriwa madhambi. Wa tajawuz anha, na kusamehewa. Wa wiqayati shariha, na kukingwa na shari yake. Hiyo ndio inaitwa al-ghufran au al-istighfari. Istighfari ni talabul maghfira min Allah, na hiyo ndio kutakiwa kutaka sitra, Allah kusitiri na madhambi, kwa sababu kuna kusamehewa kupata msamaha Allah, kisha Allah akakusitiri kwenye dhambi hizo duniani na akhera, kadhalika akatoa msamaha wake na akakukinga na shari ya dhambi hizo. Kadhalika kufanya istighfari ni wajibu, ni wajibu kufanya istighfari kwa dhambi zote. Wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim. Allah anasema muombeeni msamaha Allah, kwa hakika Allah ni mwingi wa msamaha, mwingi wa huruma. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru, msabbih mula wako, msabbih mtakase mula wako hali ya kufayana wewe na kumsifu yeye, na muombe msamaha. Innahu kana tawwaba, kwa sababu yeye ni mwingi wa kukubali toba. Kwa hiyo ni wajibu kwa mja anapofanya madhambi kufanya istighfari kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuna fadhila nyingi za kuomba istighfari kutokana na madhambi mtu anayofanya, na Allah amewasifia wenye kufanya hivyo, wal mustaghfirina bil ashar, kama na wale wenye kufanya istighfari wakati wa usiku mwingi. Aw ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun, Allah hakuwa ni mwenye kuadhibu wao na hali ya kuwa wao wanaomba msamaha, kama alivyosema Nuh alayhi salatu wassalam, na Allah anatajia kwenye Qur'an, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara. Maneno haya Nuh alayhi salatu wassalam alikuwa akiwaambia jamaa zake, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, yenye jamaa zangu muombeeni msamaha mola wenu kisha tubieni kwake, yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara, atakuleteeni mvua hali ya kuaminika kwa wingi, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, na atakuongezeeni nguvu kwenye nguvu zenu, wala tatawallaw mujrimin, na wala msigeuke mkaanza kufanya uovu. Kwa hiyo istighfar ni sababu ya watu kuteremshiwa riziki na mvua nyingi. Amesema al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala kuhusiana hadha hizi mbili, anasema fi hataini al-ayataini dalilun ala anna al-istighfar yastanzilu bihi الرزق والامطار او يستنزل به الرزق والامطار. katika hizi mbili kuna ushahidi wa kwamba riziki istighfari inateremsha riziki na inateremsha mvua. Na katika sifa za istighfari zimepokewa mbali mbali, sifa mbali mbali, lakini inatakiwa mtu afuate mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama katika kufanya istighfari kwa Mola wake. Na imepokewa kutoka kwa Shaddad bin Aus, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akal sayyidul istighfar, bwana wa istighfar, sayyidul istighfar, bwana wa istighfar, ay yaqul al abd, ni kusema mja, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam idha qalaha hina yumsi famat dakhala al-janna aw kana min ahli al-janna wa idha qalaha hina yusbihu famat min yawmihi mithla. Hadithi ameipokea al-Imam al-Bukhari katika kitabu ad-Da'awat. Bwana wa istighfari ni mtu kusema la Allahumma anta, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, mola wangu ewe Allah, hakika wewe ndiye bwana wangu mimi, ndiye mola wangu mimi, hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe. Khalaqtani, umeniumba mimi, wa ana abduka, na mimi ni mtumwa wako, mja wako, wa ana, na mimi, ala ahdika, niko juu ya ahadi yako, wa waadika, na waadi wako, miadi yako uliyotoa, mastata'tu, kwa kiasi ninachokiweza, a'udhu bika min sharri ma sana'tu, naomba unikinge ya Allah na shari ya yale niliyoyafanya, abu'u laka bi dhambi bi ni'matika alayya, ninakiri ya Rabbi kwa sababu ya neema zako zilizokuwa kwangu, wa abu'u laka bidhambi, na ninakiri kwa kuwewe dhambi zangu, faghfir li, nisamehe ya Rabbi, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, kwa sababu hakuna anaweza kusamehe madhambi isipokuwa wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema atakapoyasema maneno haya mja wakati jua limekuchwa, jua linapozama, akafa mtu huyo, basi ataingia peponi, au katika riwaya atakuwa ni katika watu wa peponi. Na atakapoyasema maneno haya wakati wa asubuhi akafariki katika wakati huo, basi atakuwa ni katika mfano wake, ni katika watu wa peponi. Atibi anasema lamma kana hadha ad-du'a jami'a limaani tauba, ilipokuwa dua hii imekusanya maana nyingi za tauba kulliha zote, istu'bira lahu ismu sayyid, ikatolewa ibara ikaitwa dua hii kwa jina la sayyid, bwana. Wa huwa fil asli ar-ra'is alladhi yuqsad fil hawaij, na neno sayyid katika asili ni yule kiongozi ambaye anakusudiwa katika shida, katika haja. Wa yurja'u ilayhi fil umur, na anarejewa katika mambo. Katika hadithi iliyopokewa kutoka kwa Bilal bin Yasar bin Zaid radhiyallahu anhu qala hadathani abi an jaddi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul man qala astaghfirullah alladhi la ilaha illa hu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi ghufira lahu wa in farra min az-zahfi. Hadithi imepokea imetaja msaidi Sheikh al-Albani katika Riyadh as-Salihin, anasema limemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, atakayesema astaghfirullah alladhi la ilaha illa hu, namuomba msamaha Allah ambaye hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, alhayyu alihayi alqayyum, msimamizi wa mambo ya waja, wa atubu ilayhi, na natubia kwake, ghufira lah, huyo atasamehewa, wa infarra min azhaf, hata kama atakimbia katika vita ambayo ni katika kabairu dhunub. Kwa hiyo kwanza nikiona kithirisha istighfar, na istighfari yambatani na tauba, yani kwa maana kwamba mtu wakati akifanya istighfar na wakati huo huo alete tauba, akamilisha masharti yake ya tauba, sio wafanya madhambi astaghfirullah kadhim astaghfirullah bas, lakini katika nafsi yako dhambi bado uko nazo zifanya, na vile vile hutaki, hujuti kwa kile unachokifanya, wala uwazimii kwamba mimi sirudii tena, huna azma hiyo, wasema tu astaghfirullah. Kweli astaghfirullah utapata msamaha kwa yale madhambi madogo madogo na mengineyo, lakini kama hakuna tauba, zile dhambi kubwa zitabaki pale pale mpaka ile tauba. Kwa hiyo watu wanatakiwa wafanye tauba kwa madhambi wanayofanya, na Waswahili wenyewe wanauita kwamba mwezi huu ni mwezi wa toba, pamoja na kwamba toba ina miaka yote, miezi yote na siku zote, lakini katika mwezi wa Ramadhani bila shaka ni aula na ni katika munasibu mzuri. Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna, hivi kwa nini watu hawatubu kwa Allah na wakamuomba msamaha? Kwa hiyo katika masharti yake tunataja kila mara ni mtu kujingoa katika maasi, wala yusiru ala ma faalu wa hum ya'lamun, kama wanavyotaja wanawachuoni, kadhalika ikhlas katika kuacha madhambi, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din, na mingineyo katika masharti ambayo tunayataja kila mara. Allahu almusta'an. Pia vile vile mimi tunamalizia leo. Hadithi hii inaonyesha nafasi kubwa ya tauhidi katika maisha ya Muislam, maisha ya mja, kwamba tauhid ambayo kinyume chake dhidi yake ni shirki. Tauhidi kumpokesha Allah nafasi yake ni nzito, na nafasi kubwa, na ina manufaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kiasi ambacho mtu ambaye atakufa hali ya kuwa ni mukhlis lillahi rabbil alamin, ana ikhlas na hana shirki, yuko kwenye tauhid, ni muwahid, atakapomwendea Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama na mzigo wa madhambi, maadamu yeye hamshirikishi Allah, atasamehewa madhambi yake, kama tulivyoona katika hadithi, innaka law ataitani biqurabi al-ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi shay'a la ataituka biqurabiha maghfira. Wewe huu ni ushahidi wa kuonyesha kwamba tauhid ina nafasi kubwa sana, na shirki ina nafasi mbaya au kubwa katika kuharibu amali ya mtu. Innahu man yushrik billahi faqad harama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar, kama anavyosema Allah kupitia ulimi wa Nabiullah Isa alayhi salatu wassalam kwenye Qur'an, kwamba Isa aliwaambia watu wake hivyo, atakayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala basi afahamu kwamba Allah amemharamishia pepo na makazi yake yatakuwa ni motoni, na madhalimu hawana watu wa kuwatetea. Kwa nini? Inaonyesha kwamba shirki ni kitu kibaya katika watu wakipiga vita, kwa sababu ndio sababu ni katika vitu vyenye kupelekea kubatilisha amali, kama Allah anavyosema, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min alkhasirin. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, sisi tumeleta wahi kwako na tumewapelekea wahi waliokuwa kabla yako kwamba ukishirikisha zitaporomoka amali zako na utakuwa miongoni mwa waliokula hasara. Na vile vile Allah anasema walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Alitaja habari za mitume, tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha'u inna rabbaka alimun hakim. Akataja mitume pale mfululizo mpaka akafikia kusema neno haya, walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Lau mitume hao wangeshirikisha, yangeporomoka yote yale ambao walikuwa wakiyafanya. Kwa hiyo inaonyesha kwamba ushirikina ni jambo moja baya linalobadilisha amali za watu. Wallahu ta'ala a'lam. Nasalullah al-karima bimannihi wa fadli ayataghammadana birahmatihi wa maghfirati wa yu'allimana wa yufaqihana fi ddin wa yu'allimana ma la na'lam wa yarzuqana al-amala بما علمناه ولا يجعل ما علمناه وبالا علينا ولا يجعل ما علمناه حجة علينا ويجعل ما علمناه حجة لنا يوما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وصلى الله وسلم على نبينا محمد بإذن الله الكريم عظمة وفكشة 27 رمضان سنة 1432 tumekamilisha kitabu Matnul Arba'in An-Nawawiyya kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, 27 min Ramadhan sana 1432 mwaka 1432 hijria mwezi wa Ramadhani tarehe 27 tumemaliza kitabu Matnul Arba'in An-Nawawiyya cha al-Imam al-Mubajjal Sharafuddin An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kile cha msingi ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie haya tuliyosoma yawe na faida kwetu sisi na manufaa katika dunia na akhira. Usawa al-imamu huyu amefanya juhudi, pamoja na ufupi wa umri wake ametukusanyia hadithi zilizokusanya faida nyingi katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam mahali pamoja. Kwa hakika tumejifundisha mambo mengi, katika kitabu hiki. Kwa hiyo kitu cha msingi ni kuyafanyia kazi na kumwomba Allah tuzidishie ilmu na tuzidishie amali kwa yale ambayo tunayajua, tusiwe miongoni mwa wale ambao wanasema wasioyatenda na wanakwenda kinyume na yale ambayo wanayajua, na aongeze himma ya kutafuta ilmu kwetu sisi, atuzidishie ilmu na rifaa fi dunia wal akhirah. Kwa hiyo kuna maswali, lakini muda umekwenda mrefu. Sasa sijajua kwamba na kesho tutakuwa hatuna darasa. Tushamaliza kitabu chetu al-Arba'in an-Nawawiyya. Inshallah tuombe majaliwa makani. Tutaanza muda kama huu tutakuwa tunasoma Riyadhus Salihin. Lakini vile tutakapo tunakwenda kwenye Riyadhus Salihin, kwa sababu hadithi ni nyingi, tutapupia kwenda mlango baada ya mlango. Kama milango ni mifupi tuweza kusoma mlango mzima au hadithi 4-5 katika wakati mmoja na kutulia sherehe mifupi. Kwa hiyo ni mambo ya mwakani tena. Nasallallahu alaihi wasallam wa yahfazna ma baqina. Kila kitu kinakuwa na maana yake. Kila sakhira itakuwa vile vile, sidhani kama tutaweza kuimaliza safari hii. Kitu kujitahidi ndani ya siku mbili hizi, pengine kesho na kesho kutwa tunaweza tukamaliza tukapiga shauti kubwa insha Allah. Na njia za anashidi, wengine wakachukua adhiya hizo kutoka tafsiri. Dua inaomba na mtindo wa kuimba. Hakuna maombi ya sampulio, maombi kuimba. Katika vitu pia vile vile vilivyokatazwa katika maombi ni saja. Ukithirisha saja, saja ni mwisho ni shia kama al-atfalu rudha wa-shuyukh rukka, aini paka mwisho, kama ni lam paka mwisho. Yani sura kama hii ya maombi pia haikubaliki, yani haitakiwi. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekemea, lakini mambo haya yanaonekana makura wengi wanakithirisha, ni katika bidaa za makura wamekithirisha sana. Bali hata masala ya khatmul Qur'an, dua khatmul Qur'an katika Ramadhani, utakuta wale makura wanakithirisha, wanasema kwa urefu, dua ndefu, maneno mengi. Na maal asaf shadid, baadhi ya mashaykh wanazungumzia mambo haya. Kwa mfano Sheikh Abdul Muhsin al-Abbadi mara nyingi anaulizwa kila Ramadhani ikifika, mara nyingi alikuwa akimsikia aulizwa asemaje kuhusu hii dua khatm al-Qur'an, anasema bid'a lam yathbut laysa laha asl. Ki baadhi ya mashaykh, yani baadhi ya maimamu wanaona kwamba ina asl, lakini sasa ukiangalia ile kaifia yake leo 27 umma walikuwa Makkah, huwezekani watoto wafuata dua ya khatm al-Qur'an. Wanafanya kusafiri watu, watu wa Jidda wanamiminika, watu wa Taif wanamiminika, watu wa Madina wanamiminika, watu kutoka wapi wanamiminika, Khaibar wanamiminika, wageni wanamiminika. Leo hakuwezekani kwa sababu kuna dua ya khatmi ya Qur'an. Kesho watu mbio wafunga safari kwa Madina, wataka dua 29 ya khatmi ya Qur'an wawe Madina. Sasa hii hali yani imekuwa imekithiri sana kweli. Baadhi ya athari wanaostaja kwamba salaf walikuwa wakihitimisha Qur'ani wakikusanya familia zao na wake zao na watoto wao wakiomba dua, lakini sasa hivi imekuwa kama sura fulani hivi ambayo hairidhi. Kwa hiyo ile swala nilizungumza la watu kuomba dua kwa njia za anashidi, sioni kwamba ni katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanza za anashidi zenyewe wala wachuoni wanazipiga vita, wakisalafu wanasema kwamba ni katika mambo ya bid'a. Sasa leo kwenye maridio wapi watu wanakithirisha anashidi na kufanya maombi yanakuja katika njia za anashidi? Dua ni kitu cha adhimu, si kitu cha mchezo. Na kuna swali jingine jamani? Darasa yetu imefika mwisho sisi. Naam. Amna kitu namna hiyo. Taratibu kama huo unataja uona sisi. Kwa nini usiniombe mwenyewe? Dua tu, watu wasikiza dua tu. Kupata thawabu. Katika ibtihali kabisa naitikia amin. Wallahu a'lam. Naam. Takusudia anashidi hizi nyimbo. Anashidi manake hizi nyimbo wanaimba watu mashairi na nini, kwa sauti mukassara hivi. Kuna alhani kwa hivyo kwa mtu waimba. Ya lakini kusoma katika mtindo kama ule wa sauti ile mtu kusumaji watu wa Qur'ani. Haina tatizo, watu wanaomba dua kwa kile moja wa vile alivyo alipo sauti yake. Kapo sauti nzuri, sauti kadha, ataomba kwa kadiri yake. Lakini tunachozungumza ni zile alhani za mtu anashidi ya zama. Anaimba sasa nyimbo. Sinaweza kusudia bwana, nyimbo zinaimbwa anashidi zile. Wallahu ta'ala a'la. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.